Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Sema leo jina kama unipeni, unambie wasi nisiangaike. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Baridi mingi sana na mbua mingi dina, inanipigia inje ya nyumba yenu. Baridi mingi sana na mbua mingi dina, inanipigia inje ya nyumba yenu. Hata mimi dina nimeanza kukonda, kwa ajili ya mbua mingi na baridi. Hata mimi dina nimeanza kukonda, kwa ajili ya mbua mingi na baridi. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Kila siku jina wangu unanisumbua, kila nikija kwenu sikuoni kamwe. Sema leo jina kama unipendi, unambie wasi nisiangaike. Sema leo jina kama unipendi, unambie wasi nisiangaike. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua. Yeyeye sheri, yeyeye dina, yeyeye kweli wanisumbua.